Välkomna till slut kommer någon skratta, även känt som TS Knas, avsnitt 124. Boom. 124 veckor har vi gett ut det här helt gratis. Vi ger och ger av oss själva. Ja, och ni har ändå och ni vill inte ta emot. Ni vill inte ta emot. Det är ju gratis. Vi står med öppna armar här. Ta våran skit. För Guds skull, ta. Och ni står och skriker, vi vill inte ha. Nej, vi vill ha Alex och Sigge, vart är Filip och Fredrik? Vart är värvet? Vi vill ha mer manliga män. Vi vill ha gubbar. Vet ni vad ni ligger på någon lista? Finns det en lista? Etta. Okej, den listan är bara, det är ingen över, positiv lista. En kort lista också. Det är ingen positiv lista. Det är en lista över de bästa podcastarna som heter TS Knas. Ja. Det ligger vi. Nej, men vi har ingen koll på något av det där. Men finns det jag frågar jag? Det finns ju en iTunes topplista. Men den, tror inte den är baserad på någon. Alltså jag vet inte vad den är baserad på. För iTunes hävdar själva att vi tar ingen statistik. Vi kan inte ge ut någon statistik. Men däremot så, som jag sa förra veckan, att Alex och Sigge har 300 000 nedladdningar i veckan. Och vart fick du den siffran ifrån? Från dem? Från min källa. Okay. På Spotify. Okej. Jag har hört att där har man koll. Jag har hört att på slutet, vadå, vad har du en insiderkälla på Spotify? Ja. Jag vet vem det är. Okej. Okay. Gör du? Vet jag också vem det är då? För jag vet inte ens om det. Nej. Okej, okay. Jag tror det var Jonas. Vem är Jonas? Ja, men oj. Det var ju... Du är dålig på att avslöja källan. Jättedåligt. Jag tror att det är olagligt. Att avslöja källor. I alla fall att efterfråga källan, är inte det? Eftersök. Ja, källan. Ja. Petter. Vadå? Nästa vecka bakom galler. Vad har jag gjort för något? Du har eftersökt en källa, det är förbjudet enligt. Och också golat ner källan. Utan att någon ville veta. Mm. Eftersökning av källa, 1 år. Bögola, 2. På sätt. Men vadå eftersökt en källa, vad innebär det? Vem har gett informationen om det här? Ja. Säger du till Aftonbladet. Ja. Vem har sagt till dig att jag gillar glass? Jaha, får man inte göra det? Nej, varför får man inte göra det? Det här också, ska vi säga, det här är en gissning. Det är en klar gissning och det är en väldigt generalisering. Det stämmer inte alls. Jag tänkte, shit då, ja. Men det ligger någonting kanske. Men ungefär. Ja. Alltså inte alls närheten, men typ. Man får inte pressa, man har inte rätt att kräva. Nej. Kanske. Nej, det förstår jag. Men det är för att skydda folk från att gola. Det är för att skydda golbögar liksom. Vi ska berätta vilka som är här. Jag heter som vanligt Peter Bristav. Vi sitter här med Soran Ismail. Hej, hej. Och för att vi ska komma in i det här gubbträsket som vi pratade om, så har vi tagit hit en gubbe. Va? Ja, han är pappa nu. Ja. Men det är inte gubbe. Jo, det är gubbe. Oh. Jonathan är den yngsta gubben jag vet. Jonathan Unge är här, välkommen hit. Tack så mycket. Ja, vi har saknat dig. Vad snällt. Du har inte varit här sen i mars 2012. Eller då var jag hemma hos Aron. Ja. Så det var ännu länge sedan du var här. Ja. Hemma hos mig. Jag bor i Malmö. Ja, du bor i Malmö. Nej, du bodde i Malmö. Jag bodde i Malmö. Nu bor du i Stockholm. Jag bor i Stockholm, sen kommer jag bo i Malmö igen. Med din fru och ert barn. Ja. Det är inte din fru. Nej, det är inte. Flickvän. Men säger sambo. Ni säger fru. Nej, jag säger flickvän. Okay. Din mamma jag sa säger fru ibland. Det är enklast. Din mamma sa fru i TV. Det gjorde hon. Ja. Det är för att du är så formell. Ja. Eller så är det Jonathans mamma som försöker hinta om att det är kanske dags att börja och sluta leva. Put the ring on it. Ja. Visst var det din mamma som skrev den låten till Beyoncé? Ja. Men varför var din mor i TV? Alltså jag vet vad hon gör, men varför pratar hon om, i vilka sammanhang pratar hon om Jonathan i TV? Nej, jag tror att hon skulle berätta om sin livssituation just där och då. Vart var det? Hon gjorde reklam för sin nya bok. I vilket program? Malou, efter 10. Heter efter 10. Ja. Och då pratade hon om att Jonathan och Sissla bor hemma hos henne. Vi bor inte riktigt hemma hos henne. Okej, vi har ett eget rum. Alltså, vi har en egen entré. Vi har gjort det här. Min tjej får ju jobb i Stockholm. Ja. Så då flyttar hela familjen upp. Mm. Och då har vi tidigare bott i mitt pojkrum. Mm. Vissa tycker det är pinsamt. Men du tycker det är härligt. Jag tycker det är jävligt härligt. Det var jättehärligt. För att 1, vad älskar jag? Min familj. Ja. 2, vem älskar jättemycket? Mamma. Ja. Och mammas matlagning. Och mammas matlagning. Är det sant? Ja. Vad är det bästa hon lagar? Min flickvän heter ju mamma heter Cecilia. Ja. Flickvän heter Sissela. Och det är en skandinavisering av Cecilia. Drar jag egna slutsatser. Aha, okay. Ja, det är väldigt freudianskt. Ja. Men du, vad är du godast hon gör som Petter sa? Matmässigt? Ja. Din favorit. Ooh, en jättegod trattkantarell och ädelostsoppa, jättegod. Mm. Hon gör en Det låter inte som någonting som du tyckte om när du var liten. Nej, det är någonting jag har upptäckt nu. Oh boy, ja. Det gjorde jättebra, oh boy. Ja, det gjorde faktiskt. Ja, det är viktigt. Kriket är kall mjölk. Kall mjölk. Och själva pulvret. Och pulvret, ja. Att man, vad heter det? Kombinera dem. Och rör om på något sätt. Man siktar pulvret. Men tricket är att man gör det i rätt ordning och takt. Man får inte... Men hur gjorde ni? Tog ni pulver först eller tog ni mjölk först? Nej, mjölk först. Jag undrar inte om jag tog pulver först. Ja, när jag var väldigt liten så tog jag alltid pulver först. Men sen växte det upp. Och sen växte det upp och fattade jag, men det är ju bara idiotiskt. Ja. Då klumpar sig allting längst ner. Ja, exakt. Aron lärde mig någon gång att när man gör wasabi, nej, du vet när man äter sushi. Mm. Så kan man rulla wasabin och röka. Just det. Det kunde man inte. Det lärde man. Men att man tar, du tar wasabin först i skålen. Inte sojan först, utan wasabin först i skålen. Ja. Och sen liksom bankar du sönder den i princip. Och liksom drar ut den och gör en tunt lager av den. Sen har du på sojan. Och då blir det liksom en sås av det istället för soja med gröna klumpar i. Ah. Det är tips. Det var inte helt dumt. Mer tips. Lifehacks. Jag önskar att jag kunde visa er det här. Jag fick lära mig av min svärmor för ett tag sedan. Har någon av er en tröja med bärfläckar på? Nej. Nej. Berätta, har vad vi bär här? Nej, vi gör inte det här. Berätta bara. Måste vi göra det live? Ja. Okay. För om jag kunde göra det live för er, ni skulle fan tro att jag var Gud. Nej, men det är typ någon slags magiker. Ja. När det blir så här, lite rädda och gått och gömt i ett hörn. Berätta. Du tar tröjan till exempel. Spelar ingen roll vilket sorts tyg det kan vara. Ja, det är, och vilket sorts bär. Nej, eller vilket bär. Det kan vara liksom silke på björnbär. Ja. Jag tänkte också det kan vara hallon på bomull. Spelar ingen roll. Ja. Så tar du den här tröjan och så trär du den över en bunke. Okej. Okay. Ja. Så att själva liksom bärfläcken ligger på ovansidan över bunken. Tar och kokar jättemycket varmt vatten. Och sen, mycket varmt vatten. Mycket. Har du så här vattenkokare? Så att du kan fylla bunken. Fyll den. Precis. Mm. Och så bara häller du över fläcken. Spelar ingen roll om det blev fläckad fem minuter sedan. Eller för 50 minuter sedan. Eller för 50 dagar sedan. Och det, ser det har du inte prövat och så bara, nej. Och så ser du bara hur det försvinner. Är det här något som din dotter gjorde? Ja, det var hon som hade spillit bär. Ja. Spilt. Men det här måste vi ju pröva. Nu låter det så töntigt när jag sitter här och säger det. Det är därför jag frågar om det är väldigt för visuellt. För ni hade liksom bara, vad fan, är det inte jättesvårt att få bort bär? Men du kan inte heller ha kokande vatten på. Vi hade till och med gjort en så här, du vet hur jobbigt det är att ta bort gamla fläckar och så står vi jättesvettiga och drar oss i pannan. Så, alla de här gamla redskapen som bara i ryggen. Kommer du med din bunke? Det var väldigt användbart. Jag är säker på att det finns några som lyssnar sen som kommer att finna det. Jag såg också en sån lifehack, en jävligt cool grej. Hur man separerar äggula från äggvitan. Det vet jag också man gör. Med en PET-flaska. Va? Ja. Du, bara, du ser hur jag bygger upp dig. Skillnad från er. Ja, det är sant. Ja. Förlåt. Men så tar man, du bara lägger ut ägget så. Ja. Eller klickar det. Och sen tar du en PET-flaska så trycker du ihop den först. Va? Så du tömmer den på lite luft. Och sen lägger den precis över gulan. Och så släpper du på PET-flaskan. Så suger den upp ägggulan. Och så är äggvitan kvar. Fy fan vad coolt. Blir det rent? Vadå rent? Håller sig, alltså är det så här, bara, ja, ägggulan är ju hel. Den är hel. Och ingen äggvita kommer med. Ja, lite kommer ju alltid. Lite kommer alltid med. Lite spill får man ta. Ja, okej. Jaha. Alltså, dåligt. Nu vet jag inte om du spelar med. Nej, men, eller om du faktiskt inte har hört det. Jag har inte hört det här. Det låter inte alls sannolikt. Men det låter ju fantastiskt om det funkar. Jag har inte prövat det, jag vill pröva det. Ja, jag kan säga att jag vet exakt vad jag ska göra efter det här programmet. Ja. Jag försöker tänka om jag har några tips. Ja. Har du inte. Nej, du har ju inga husbordstips alls. Alltså, sådans bästa tips är att gå till McDonald's sent på kvällarna och hoppas att någon filmar. Och sen det är karriärstips, det är en helt annan sak. Mitt karriärstips till up and coming komiker: gå ut och sup så ofta du bara kan. Förr eller senare så kommer du att bli påhoppad av Sverigedemokrater. Yes. Hoppas bara att de filmar. Se bara till och håll käft. Säg ingenting. Slåss inte. Nej. Håll dig lugn. Ni måste ha gått igenom det här för många gånger. Vi har pratat om det ganska mycket. Men om du har någon ny fräsch spaning. Nej, jag har ingen ny fräsch spaning. Det var bara att, för vi har stått ihop med dig och du hade precis talat med CBC. Som alltså är Canadian Broadcasting Company. Ja. Det tycker jag är ganska coolt. Ja. Har du haft tal med någon mer? För man älskar ju, du vet, när det skrivs om det. Om svenska grejer utomlands. När Zlatan gjorde sina 4 mål på... Ja, hela, så var han det halva. Det skrivs ju mest om vad utländska medier skrev om det. Ja, exakt, ja. Exakt. Att vi saknar de nyhetsrapporteringarna från den här Kungsgatan grejen. Ja, jag gör det. Utomlands har skrivit. Jag vill ju veta vad Stan Collymore tycker om hela. Nej, men jag förstår någon. Är du fotbolls? Jag vet inte Stan Collymore. Jag har faktiskt sett, inte live, men jag har sett det när du filmades av en TV. Va? Du har sett en fotbollsmatch på TV? Okay. Det är inte att vara ett fotbollsfön. Ja, men för det är så konstigt. Nej, men Liverpool-Newcastle 4-3 matchen. Ah, okay. 90... Bla bla. En av de bästa Premier League-matcherna de som spelade. Ja. Colm gjorde 2 mål. Faller du 2. Har... Ginola 1, tror jag. Jag har alltid tänkt att du och 2? Aaron har exakt samma... vad heter det? Spermier? Nej. Spermier. Intressen. Ja, det stämmer inte. Nej, det stämmer inte överhuvudtaget då. Men grejen är att jag kollar väldigt sällan på sport. Men jag kan en hel del om sport. För att jag läser alltid om sport när jag äter. Aha, okay. För det är det enda jag kan läsa när jag äter. Varför? För det är så lätt. Man blir så äcklad. Man behöver inte alltså sitta och tänka. Det väcker aldrig någon så här jag hamnar aldrig i den här positionen. Då har jag liksom fastnat i en tanke och med min smörgås halvvägs in i munnen. Nej. Den töntar jag på, den drabbar inte mig när jag äter sport. Utan det är bara okej. Ja, nu äter jag. Newcastle vann där vi Wigan med 2-0. Ja. Behöver inte att fundera över det. Nej. Nej. Det finns inga reflektioner som behöver göras över den matchen. Det är ganska såklart. Ja. Så då läser jag en hel del om det där. Mm. Men du jag spelade Championship Manager när jag var ung. Ja, jag tänkte fråga om du spelade mycket fotbollsspel. Ja. Men spelar du fortfarande tv-spel? Jag vet att du har spelat en hel del. Ja, jag har varit lite av en gamer hela tiden. Jag köpte Xbox. Ja. Men jag kommer att tvungen att sälja mitt Xbox nu. Varför det? Jag har hamnat i en sån fruktansvärt ekonomisk situation. Ah, okay. Ja, ja. Därför bor jag hemma hos din mamma. Nej. Jag försöker säga med det att vi bor ju i en länga, en flygel till lägenheten. Ah. Till huset. Men är det fortfarande där ute på Djurgården? Ja. Ah. Men när ska ni flytta till Malmö igen? 1 maj. Känns det bra eller mindre? Det känns bra för mig, för då får jag jobb igen. För då kommer min fruktansvärda ekonomiska situation förbättras en aning. Varför får du inga jobb här uppe då? Jag vet inte. Nej. Jag har inte sökt så många i för sig heller. Nej, har du sökt något? Nej. Är det inte så att du är pappaledig? Nej, jag är inte det. För att jag skulle kunna vara, men det är konstigt eftersom min dotter går på dagis. Ja. Ja. Men när jag träffar Jonathan så frågar jag vad gör du på måndag? För att fråga om han vill vara med här. Jag är på radio. Jaha, vad ska du göra? Nej, jag ska bara vara där. Ja. Går du omkring på SR och liksom, är någon som behöver någonting här inne? Jag kan hämta kaffe. Jag har gjort så. Jag har gjort så ännu mer. Jag har sagt så här att jag ska gå ner till Radio Stockholm på radiohuset och fråga om de behöver någon hjälp. Ja. Men jag har inte riktigt vågat. Nej, okej. Jag går inte in på Eko, för de vet jag att de inte vill ha mig. Men jag har liksom gått runt lite så här på Petri och så här, hej, vad gör ni? Och de bara, ja, vi jobbar skiten ur oss. Jaha. Vill ni ha hjälp med någonting? Bara, nej, eller flytta på dig. Ja. Eller bara, ja, men vad bra, vi hör av oss. Gå. Och så sitter jag och går och sätter mig och spelar. Trist, för det är samma arbetsgivare. Ja. Ja, det känns ju som att folk borde vilja ha dig. Man tycker det. Ja, men så är det inte. Nu jobbar jag en dag i veckan. Vart då? På radion. Ah, okej. Okay. På vilket? Torhammars sköna nya värld. Ah. Mm. Är det kul? Ja, det är kul. Faktiskt inte hört det. Nej. Men Sissla, hon gör ju vad heter kontoret heter det? Nej, ja, men det är hon ju klar med. Men spelar ni julkalendern? Julkalendern, ja. Det var det jag tänkte säga. Nu, men det, ja. det var också min reaktion, men sen slår det mig, då måste vi spela in nu för att det är snö. Så det gör man också varenda gång som de kommer med nyheter från modeveckan i Paris. Och bara, men hallå, det där är ju vårkläder. Nej, det är så. Nej, så det reflekterar inte jag över. Nej, jag är ledsen. Du hade inte med dig någon här för att men skulle den där lilla jaketten kunna värma mig. Ja, exakt. Men, för de ligger ju alltid ett halvår. Men nu ligger julkalendern ligger ett år före. Det måste vara jättesvårt för, och det är en dålig vinter då och snön är borta nu. Det kommer ingen riktig snö. Vad ska de då? Ställ dem in. Det blir ingen jul. Nej, precis. Nej. Och nu har de ju skrivit in sig i litet hörn. Jag pratade ju med Sisson där. För hela julkalendern går ju ut på att de tillsammans med påve Benediktus den 16:e ska leta efter liksom meningen med julen. Ja. Och nu har han liksom... Nej, så den har ingen trovärdighet längre. Nej, precis, för han ska ju avgå bara om några dagar. Nej, det är den första rent katolska julkalendern. Ja. Och så papisterna är tillbaka. Vi stängde ut dem 1523 2013. Ja. Vad heter det? Men kan du inte ta pengar av Sissela? Ni är väl en familj? Jo, men det funkar inte riktigt så tydligen. Säger hon. Balien. Du har försökt, du har kollat, men nej, vi har delad ekonomi. Ja, nej, inte. Inte. Raka motsatsen. Ja, vi har delad ekonomi. Delat ekonomin. Precis. Ja. Men du är skyldig av alltså pengar. Ja. Ja. Vad konstigt. Det är konstigt. Samtidigt, och det är därför lite också med att jag inte har varit sugen på att gifta mig tidigare. Nej. Men nu för att det finns, jag tror att man har ett stort ansvar för den andra rent ekonomiskt också. Mm. Om man är gift. Det tror jag. Typ uppehållsansvarig. Ja, hon måste betala alimony till dig. Ja, du drar med ja, barnet alltså, och hon måste betala. Precis, om jag inte har någon inkomst så är hon ändå tvungen att stå då för hyra, mat, fick pengar, antar jag. Det var jag till själv. Men jag antar det. Lite pengar till arkaden. Herr domare, jag behöver även fick pengar. Jag ska gå ner och spela Cruise in USA på min lokala arkad. Men hur gammal är du? Jag vet inte hur gammal jag var i just det där scenariot, men du låter lite sjuk. Är du jättesjuk? Jag är lite förkyld. Ja, lite förkyld. Ja. Men du har du hypokondri? Nej, det är... Du har släng av det. Ja, nej, lite... du har väl lite mer AIDS. Ja, lite mer AIDS. Jag har ju hypokondri baserat på att jag har AIDS. Ja. Vilket gör att man är så fruktansvärt utsatt för sjukdomar. Men hur är det med... Gud, jag grät när jag såg den där. När du torkade aldrig tårar utan handskar. Ja, det var fint. Ja, det har jag fortfarande inte sett den. Nu när jag AIDS alltså. Jag kunde relatera till innan, den. Ja. Innan var det innan en komediserie. Ja, apropå det så såg jag Philadelphia. Aha. Bra film. I lördags. Ja, han får AIDS. Mig. Han får AIDS och dör. Ja. Det gör inte folk längre i den här. Nej, det var världen. Då, precis. Vad tyckte du om filmen då? Hur kommer det sig att du såg Philadelphia nu? Vad tror du? Karo. Nej, det gick på TV. Jaha. Och det är, och också har jag blivit lurad av Netflix. Vi kollar Mad Men. Mm. Och så bara, okej, men nu ska vi... Nu är det sista avsnittet här. Fan vad spännande, vad tror du händer så här? Och då är det sista avsnittet i säsong 2. Men det finns bara 2 säsonger. Så att jag trodde att Mad Men var 2 säsonger. Ja, det finns bara 2 säsonger på Netflix. Ja, då, men det finns, då läste jag då, har det gjorts 5 och kommer det göras 2 till? Och den här, och det är väldigt omständigt för mig att kolla. Jag vill ju inte ladda ner grejer heller. Nej. Varför har inte de alla säsongerna för? Jag förstår inte. Men varför köper du inte bara boxarna då? Vad ska jag stoppa in dem i? Har du ingen DVD? Nej. Du har ju Xbox. Nej. Du har det ju. Ja, men den är inte inkopplad. Nej, men koppla in den. Jag kan komma. Men det är ju omständigt. Ja. Men nu, jag har ingenting att göra just nu. Va? Jag kan komma du sälja din TV? Jag har redan sålt den. Det är för att jag köpte en ny. Jaha, okej. Men men vem har CD-skivor längre? Vadå, du menar musik eller du menar DVD? Vad som helst, det är år 2013. Vad ska du stoppa in dem i? Jag stoppar in dem, antingen stoppar in dem i mitt Xbox eller så stoppar in dem i mitt PS3. Men det ser bedrövligt ut här med sladdar och allting. Det är ganska fult. Du håller med om. Och det kommer ju försvinna det här med CD-skivor. För det var, jag skulle säga, ja men ljudbok och så bara, men du måste... Och min dator har inte CD inte. Det finns ingenting, ingenstans jag kan stoppa in en CD-skiva. Ja, du har den där nya. Har du Mac Air eller så här? Ja. Ja. Och det är ingenting. Det är också på något sätt, det är lite det försvårar det. Nej, men jag tycker att Mac Air är lite mycket fuck you till verkligheten på något sätt. Ja. Inte det. Det är så här, den vill inte kapp. Den har bara ett USB-uttag. Den har knappt uttag till laddaren. Så du köper en och sen när batteriet är slut får du köpa en ny. Det här är till när det inte finns el. När vi inte behöver el. Vi kommer inte, var sätter jag in en sladd? Vi kommer inte behöva sladd. Inte framtiden kommer inte behöva det. Men just nu skulle jag faktiskt behöva en. I nutid behöver jag sladd. Tangentbordet, nej. Nej. I framtiden kommer du bara börja säga. Ja. Eller blinka. Kan jag göra det nu? Nej. Du blinkar som Steve. Så är det med vår TV, en smart TV. Då kan man blinka om man håller upp handen så bara så kommer det. Så får man göra lite vad man vill. Men vad händer då? Då kommer det så man kan höja eller byta kanal och... Nej, det är inte sant. Jo, och så gör jag så här, så vrider jag lite vänster, där höjer man. Och så tryck, så håll, knyter jag näven så. Jag blir skämt. Men, det är sådan, men för att sätta igång det här, för att sätta igång den här funktionen, ja, vet du vad du behöver då? En fjärrkontroll. Ja. Du måste trycka på knappen för att den ska känna av att du gör grejer. Nej, det är inte så. Alltså var det på min svågers... Du behåller upp handen så. Och så ser den. Och sen pratar man. Man är lite dum i huvudet. Man måste säga hi TV. Ja, just det. och då kommer det upp en meny. Ja. Och så väljer du så bara kanalbyte. Alltså det blir som röst. Ja, så säger man 3. Ja. Sätter den på 3. Fy fan. Men det tar, det tar ju längre tid. Samtidigt måste... är det så lite sjukt att sitta och säga det. Och den prata med ensam. Ja. Ja. Svarar den tillbaka? Nej, den gör som det du bara säger. Gör som man säger. Vi har inte kommit så långt än. Nej. När de får så här personligheter. När de är så här, ja, tja, hur är läget? Ja, det är lugnt. Nu ska jag ska du kolla på trean? Okej. Okay. Ja, toppmodell. Ja, okej. Okay. Jag fattar. Det är talker. Varför händer det här? Börjar ställa frågor. Hur känner de varandra? Men det är du som sänder. Ja, precis. Jaha, vart är Karro ikväll då? Nej, men hon är ute med vänner. Ja, okej. Okay, vadå, ska vi slänga på TV1000 då? TV1000, du är så gammal. Men då, det finns ju fortfarande. TV1000? Ja. Nej. Skojar ni med mig? Det blev Kanal Plus, det blev Simon. Det är det vi har satt nu. Det finns TV1000. Det finns inte TV1000. Det finns säkert. Du hör ju. Kanal Plus finns inte mindre längre, och mindre säkert. Ja, ju. Kanal Plus. Ja. Men också om TV, jag säger, ja, varför inte Karro här då? Nej, men hon är ute. Men är ni inte ihop länge? Nej, men håll käften. Men vad var det då? Var det för att ni hade sex så sällan? Nej, men håll käften, TV. Du håller på så. Shitstarter. Jättejobbigt. Kan du vara här med någon killkompis för att du kollar på TV? Ja. De såg en romantisk komedi. Ja. Bra såg ut. Ja. Men trevlig. Matthew McConaughey. Ja. Så ser du inte ut, Soran. Som Matthew McConaughey. Hur ser du ut? Du är fyrkantig och 55 tum. Åh, kan vi bara... Jonathan, du har inga pengar, men så kan inte du investera massvis med pengar i såna här TV-apparater? Kan du inte det? Jag har inte heller några pengar. Jag har betydligt mycket mer än Jonathan. Ja, för jag är minus. Men det har ju en average arbete, alltså vem som helst. På riktigt alltså. Är det så illa, Jonathan? Men det är typ så illa. Du vet, för Jonathan tar inte ens emot så bidrag. Alltså om man är så mellanjobb, så har man i alla fall, de flesta har någon form av avkassa. Då har man mer än Jonathan. Mm. Ja. Jonathan har ingenting. Du vet, har du sett den här dokumentärfilmen Born Rich, som handlar om det är att vara born rich? Nej. Då är jag intervjuad om hittar ni Ivanka? Nej, det vet jag inte om ni gjorde. Jag vet inte ens om det. Hittar ni Ivanka, Trumps dotter? Ivana. Men vad heter nej, dottern? Nej, hon kan heta Ivanka. Hon heter väl Dominika eller någonting sånt, om inte jag. Ivanka Trump. Ivanka. Hon och hennes pappa Donald var ute på stan, och så hade de återvänt till Trumps Tower. Mm. Och så låg det en uteliggare utanför, och så pekade Donald på honom på uteliggaren och sa: den där mannen har $1 miljard mer än vad jag har. Det var då han var så fruktansvärt skuldsatt. Han hade en jättekris där ett tag, så han tog sig ut. Man kämpade sig igenom genom att visa lite ambition. Men hur, och så jag. Var han så skuldsatt? Så tittar jag. Jag ser på folk bara. Ja. Du har 300 000 mer än jag. Du går fram och säger det till hemlösa. Ja. Jag tar från dem. Men det är, alltså, då gills ju inte lån för bostäder, för det har ju... Jaha, inte är man... lån för bostäder. Det här är skatteskuld. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då det gills. Då är det gills definitivt. Ja, ja. För jag tänkte, annars kan jag också bara säga flera miljoner. Ja, gud ja. Gud ja, nej, det gills inte. Men vad, sen när ni flyttar hem till Skåne igen då, ja, till Malmö, vad skulle du pyssla med då? Tankesmedjan. Ja, det är, du hoppar tillbaka där. Ja. Du tar Olas jobb. Nej, det tar jag inte. Jag tar Kringlans jobb, som har tagit mitt jobb. Ja. Den jäveln. Ja. Han ska inte få vara kvar. Nej. Men vi skulle Ola blir väl kvar i alla fall, tror jag. Blir han kvar? Ja, och sen vi vet att vi kör till 2013 när det tills det är slut. Ja. Och sen vet vi inte om vi får. Är det fortfarande kul? Alltså att göra. Jag tyckte att jag hade en svacka där jag inte tyckte var roligt längre. Ja. Men sen har jag varit pappaledig så jävla mycket hela förra året. Så nu när jag hoppade in och körde typ halvtid i december och i början av januari, så tyckte det var jätteroligt igen. Mm. Hur gammal är din dotter nu? Hon är 1,5. Tycker hon om det på dagis? Hon tycker om mig på dagis. Nej. Tycker om hur hon har det? Ja, hon älskar dagis. Vad härligt. Tycker det är jättekul på dagis. Men jag ska äta. Hon älskar äta och allt. Och de har mat på dagis. Hon äter ju så här 2-3 portioner någonting. Var hon tjockis? Nej, hon är inte det, för att hon hon är liksom, du vet, hon är liksom, hon har liksom, hon ser ganska konstig ut, för hon har proportionerat sig i huvudet alldeles för stort. Och så har ju alla alldeles för korta armar. Det är svårt att se så här, hur ser hon, hur hennes kropp är bara, men den ser väl ganska bra ut, men den är liksom fullkomligt skev. Så det är så svårt att säga. Men hon är inte fet på det sättet. Hon rör sig väldigt mycket. Hon har pratat om ADHD liksom, så hon är helt en igång. Så hon, men det är jättebra. Hon har en jävla ämnesomsättning, tror jag. Det är jättebra för att... Ja, hon är relativt frisk. Absolut aldrig frisk. Som går på dagis. Hon är magsjuk hela tiden. Ja. Och snor hela tiden. Och vet, man går in där på dagis så... Barn är ju så snoriga i den där åldern. Och de orkar typ inte snyta dem, för att de är liksom det är ett evighetsarbete. Så bara skit i det. Så de har ju liksom, det kallas för dagis, en lärare som bara dagisknäck. Ja. Att det är liksom, att det är såna stor, att det är, alltså ofta så hela ansiktena. Det är som ett grönt knäckhinna. Det är så äckligt. De ömsar skinn när de kommer hem. Jag kommer dit, jag tycker det är så snuskigt, så jag går ju dit och bara tar ett varv. För jag står inte ut. Jaha, jag tror du tar ett varv och torkar alla barnen. Ja, ja. Eller i alla fall dom i hennes grupp liksom. Ja, okej. För det är så mycket. Du går runt på alla dagis i hela Stockholm. Nu är den här konstiga gubben här igen. Går fram och tar. Går och torkar våra barn. Ja. Men du... Det är ganska konstig stämning där dagis. Du har haft hand om ditt barn och du, hela tiden. Och det har bara varit hon. Och så när man lämnar henne på dagis så inser man att hon ingår ju bara i ett samhälle, en större, hon är liksom inte en individ längre, hon är en i mängden. Ah, okay. Och man ser inte så här, hon är så liten och söt, utan bara, hon är bara en av jättemånga. Det är inget speciellt med henne längre. Du varade ett år. Hennes är bra. Du säker på att du kommer hem med samma unge varje gång? De spelar ingen roll. Hon är bara en i mängden. Nej, jag ska bara hålla henne bara i 18 år. Bara del i sammanhang. Ja, jag ska bara ha henne hemma i 18 år. Det kan vara vilken unge som helst. Nej, alltså. Men alltså, hon ska gå där i typ 3-4 år till. Så småningom kommer jag få rätt unga igen. Ja. Alltså, ja. Statistiskt. Men har ni sett när Neo vaknar till i Matrix? Ja. Han bara och spyr upp den här slem. Och sen bara ser man bara, oj, vad många. Mm. Vad många som Neo. Ja. Så är det att gå in på dagis med sitt barn. Oj, vad många. Fast alla de är inte the chosen one. Nej, såklart inte, hon är ju the chosen one. Ja, för mig då. För dig, ja. Hur blir det med dagisplats då när ni flyttar? Tillbaka till Malmö, där vi kämpar på, kan jag säga. Vi hade en jävla tur som fick i Stockholm, ska ni veta. Det är inte lätt att få dagisplats. Nej. Men hur är det i Malmö då? Är det också svårt? Också svårt. Och man vill ha den rätta dagisen också. Ja, inga. Det börjar bli så. Få invandrare. Det börjar bli som i Stockholm. Ja. Du sa det. Ja. Jag sa det inte. Nej. Vad sa du? Jag nickade jakande. Få invandrare. Jag höll med, men jag sa det inte. Jag gav alla tecken för att det du sa stämde. Vi har inte yttrat ett ord. Sätt på gasen. Ja, det var du som sa det. Ja. Jag gör det, jag men du sa det. Jag skruvar. Men du sa det. Ja, men vad är, men man vill ha centrala dagis, det är väl det? Nej, det behöver inte, man vill ha jag bra sa ju dagis. Kodgrejen, jag förstör inte. Jag försökte bara rädda det här. Ja, nej, det är... Rätt människor. Ja. Men hur har ditt liv... Inte folk i din ekonomiska situation, utan folk... Jag vill inte ha folk i min... Jag ska fråga dig, är det någon här som har en förälder som är i närheten av mig? Då går jag. Men en klassisk fråga... Hur har ditt liv förändrats sen ni fick... Dahlia heter hon. Ja. Hur har det gått? Vad har hänt? Ja, vad är det som är nytt? Har du skrivit massvis med material om hur det var pappa? Nej, men jag försöker undvika det. Ja, bra. För att det är så pinsamt att göra det. Jag håller inte med. Nej, men jag tycker det är så märkligt. Fånigt. Det beror på vad du säger om det. Då måste du ha något jävligt unikt. Ja. Du kan inte köra... Alltså... Fast alla, man gräver ju där man står. Jo, jag vet, jag håller med om det. Det är ditt liv. Det är ditt liv, det är det komiska i ditt liv. Är att du har en ettåring, snor, kiss, bajs, mat. Ska du bara säga, nej, det här är inte kul nu. Nej, men jag håller med. Fan, det är någonting med just det med barn. Jävla prestige. Ja, men det jag håller också med. Du kan ju köra gamla skämt och säga att det är en hyllning. Ja, till mitt liv. Det är väl det festivalen, ja. Det där är så jävla märkligt. Det var så jävla... Men jag tog upp det förra gången. För att förra gången gjorde de den här att det är bögarnas fel. Exakt. Nej, de har gjort på slagen inte längre bara bögarnas fest, det är hela Sveriges fest. Ja. Och det är ju taget från samma skådis. Ja, från Neil Patrick Harris gjorde på Tony's. Broadway, it's not Tony just for Gays anymore. Tony Awards. Ja. Mm. Ja, och det är exakt samma sak igen. Och bara, det här har aldrig hänt förut. Bara, jo, det har det. Och det är så konstigt att det är en hyllning, för den finns på YouTube. Ja. Bara, men det är ju, de flesta svenskar vet ju inte om den. Nej, och ni har inte sagt att det är en hyllning. Det är när ni säger har sagt efteråt, det. Ja. Det är en hemlig hyllning. Mm. men ett helt öppet, en helt öppen stöld. Ja. Men en hemlig hyllning. Ja. Och nu har ju han Edvard av Sylén. Han har ju stängt ner sitt Twitterkonto nu. Asså. Det är han som har skrivit sketchen. Eller skrivit sketchen. Han skulle inte ha sketchen. Han som har kollat på YouTube. Copy-paste. Äpple C. Äpple V. Vad jobbar du som? Jag jobbar som copy-paste. Ja. Men han har ju stängt ner sitt Twitterkonto nu. De påstod att... Jag ringde någon pressansvarig förra gången när han gjort den här sången. Mm. De påstod att de hade köpt rättigheterna till den. Men den här har de inte ens köpt rättigheterna till. Nej. Nu senast kunna... idag läste jag att de skulle koppla in advokater eller någonting. Ja. Så det läste jag igår, så jag ligger lite före. Ja, okay. Jag vill bara säga det. Jag kan läsa igår. Jag får ligga före. Jag får en just nu från Aftonbladet. Mm. Just nu. Inspektörer har hittat hästkött i Ikeas köttbullar. Oj. Mm. Det här är hemskt. De har hittat köttbullar i hästar. Ja. Också. Det är sjukt. Nu kommer vi... Vad är äckligast? Köttbullar i hästar. Ja. Tror jag definitivt. Jag förstår inte riktigt problemet. Jag såg mitt Hemköp säljer hästfilé. Mm. Det är gott hästkött. Det smakar exakt samma sak. Ja, det är jag trodde alltså när jag var liten, inte märker någon skillnad med det. När jag var liten trodde jag att man gjorde hamburgare på häst. Eller så visade det hur bra de är på att krydda. Ja. Mm. De är experter. Mot kryddskola. Mm. Men vem var det som började? Det var ju Magnus. Jag var ju och kollade på Magnus Betnér, hade ju en show i lördags med Emma Knyckare och Ahmed Beran. Just. Och då pratar ju Magnus om hästkött, att fan, det är kött. Ja. Vad är det som är konstigt? Men jag tror att det har ju med information att göra, marknadsföringen. Ja. Att folk känner sig lurade. Eftersom att vi säljer hästkött och folk äter det och många tycker om det. Eller så, men, och, det är bara, och folk blir inte upprörda över att det säljs. Det är att ni sa att det var cool. Det är väl helt riktigt. Ja, jag blev lurad. Sen vet jag ingen religion. Som inte vet hästkött. Nej. Det skulle vara värre ifall det var gris. För vissa människor liksom. Alla vet häst. Till och med steppfolk vet häst. Jag tror inte de här de är väldigt hungriga. Game of Thrones. De får nog inte äta häst. Jag tror de äter häst om det skiter sig. För de verkar vara ett sånt folk. Vad heter de? Dracarion. Dracarys. Dracarys. The Dracarys. Dracarys. Någonting sånt. Du ser inte Game of Thrones? Nej. Du kommer inte tycka om det. Men för du gillar inte fantasy, eller hur? Nej. Om de håller sig till det. Om det inte går från fantasy till science fiction helt plötsligt, mitt i serien. Nej, men vi har ju pratat om det en miljon gånger, men om man bygger upp en, för att förklara för dig kort, om man bygger upp en premiss, vilken den är, det är okej så länge man håller sig till den. Ja. Så, alltså, det var inte så att jag kollade på Avalon och bara, den här är inte trovärdig. Så jag sa, ja, men den var bra. Då kan du nog tycka om det. Vad var Avalon? De var blåa. Nej, Avatar. Johannes Brost. Johannes Brost var med i Avatar. Och sen gjorde de en spin-off på det som heter Avalon. Det är Johannes Brost. Jag fattar inte skämten. Det finns en film som heter Avalon med Johannes Brost. Avalon. Ja. Och Johannes är med i den. Ja. Jompa. Ja, Jompa är inte med i Avatar. Jompa var. Det hade stått någonstans. Har jag berättat att han var, har jag berättat på Guldbaggegalan? Vad gjorde du då? När han var full. Nej, men vadå? Det är väl ingen nyhet. Han är jämfull. Bakom oss. Ja. Och nyser. Ja, på dig. Öppet. Nej, på Carolines öppna rygg. Så det blir snor. Aha. Var det något mer än snor? Ett stänk. Nej, men det var ett stänk bara. Stänk. Ja. Och han var jättetrevlig och ursäktande och så här, men han hade en sån plunta med sig. Ja. Så de hade en sån, som i USA, det var en brun papperspåse. Som gömt sig och krökar om gänget. Shit. Var det konjak i? För det är väldigt många som nyser när de dricker konjak. Vad är det för fördom? Det har jag aldrig hört. Det här är till livstips från Jonathan. Hur man tar lifehack. Om du vill behöver nysa, kröka. Eller titta upp mot solen. Ja, ljus överhuvudtaget. Ja. Ljuskällor. Väldigt bra. Damm också. Damm är bra. Snorta damm. Ja. Ja, men vi pratade om någonting innan Avalon. Avatar. Att det måste vara verkligt. Att de måste hålla sig till premissen. Jag tror du kommer tycka om det. Okay. För att det är... Den håller sig verkligen till premissen. Det sa vi någon ringen möter. Och det jag menar är att Spider-Man, om han nu kan, antingen så kan han ta emot smällar eller inte. Mm. Ibland är det så här, det gör ingenting om han och en bil åker in i han i 100 km i timmen. Det skakar han av sig. Och ibland får han en örfil och han är på sjukhus och håller på att dö. Du, bra det är... poäng tycker jag med honom. För det är svårt att veta när, hur mycket han kan han ta. Ja, exakt. Och då, vi ska bara vara med på så här. Batman, nu har jag inte kollat så många Batman-filmer. Nej, det märks. Men så här, han har inga superkrafter. Nej. Nej. Och då är det cool. Ja. Då håller vi oss till det. Men han är massa rik och kan köpa massa utrustning som gör grejer. Absolut, det är lugnt. Kan någon av de andra, Robin eller Catwoman eller någon, göra något? Nej, de är vad bara... Vad gör Robin? Ingen, det finns inga som är... Det finns ingen som har övernaturliga krafter alltså, i Batman. Ja, men så här är det. De är ju oftast väldigt... Alltså, Batman är men ju... Men i de nya, väldigt, i Nolan väldigt, så är det ju realism. Men i... Om du tar till exempel Tim Burtons första Batman. Där har du ju Catwoman i den andra filmen. Och hon faller från en höjd. Och man tror att hon dör. Sen kommer fram massvis med katter och slickar på henne. Och då vaknar hon upp. Och sen har hon 9 liv. Sägs det. Det, är in, det, är ingen, okay. Ja, men det är finns också... ingen räknare som säger att hon har 9 liv. Men det är nej, det de skämtar om. Det hade varit kul också. 9, pling, 8. men hon blir ju skjuten. Men Robin, är det bara en fattig Batman? Han har liksom, hans direkt gör inget. Han är bara ett gatubarn som har blivit... Han är en gammal cirkusartist och så dör hans föräldrar. Blir mördare. Ja, blir bakom det. En, finns olika bakom en opera. Det är någon som inte någon. Nej, som jävlas med deras i filmen så är det Two-Face i den dåliga Batman Forever filmen. Jag vet inte. Vad har Two-Face emot Robins föräldrar? Jag vet inte, han vill bara jävlas. Sminkar han sig varje dag? Two-Face. Mm. Nej, han ser ut så. Han har fallit ner i syra eller någonting. Med ena halvan av ansiktet. Okej, okay, så här är det ju vem faller så? Så här är det i Dark Knight. Nej, men han får inte syra alltså från men nej, han skjuter det, nej, det är bens i Dark Knight-filmen. För vi måste skilja på serietidningen och filmerna. Okej, okay. Ja. I första filmen där han är med, där han spelar så Tommy Lee Jones, Two-Face, ja. Då får man Tommy Lee Jones. Jag sa ju det. Bra, Jonas. Ja, Tommy Lee Jones. Ja, du la ihop det lite. Ja, Tommy Lee Jones. Då får man ingen förklaring. I engelska så Särskriver man. Då får man ingen förklaring till det. Tror jag inte, det var länge sedan sådan. I Nolans The Dark Knight, då är det att Harvey Dent, som han heter egentligen, har blivit tillfångatagen av Jokern och sitter i ett lagerlokal fullt med massor med tunnor fulla med bensin. Och han försöker ta sig loss, så han välter omkull. Han sitter fastspänd på en stol, så han välter omkull och samtidigt välter in en tunna med bensin över som täcker golvet runt omkring honom och halva hans ansikte i bensin. Och sen exploderar det och så brinner deals, han. Deals, det köper jag. Jokern bland var han har han smink? Han sminkar sig. Varje dag? Ja. Men han har ju dömat ner. Alltså i filmen så där har vi också olika. Ja. När Jack Nicholson spelar Jokern så trillar han ner i någon sorts syra. Ja. Och därför och så är det får han världens smile och han blir också vit i ansiktet. Ja. Vad sjukt. Ja. Heath Ledgers Joker sminkar sig. Mm. Men tvättar han bort sminket varje kväll? Det vet alltså innan han går och lägger sig för det är dåligt för huden. Ja. Bra fråga. Är det därför tjejer sminkar av sig? Ja, det är det. Okej. Man får finna annars. Ah. Det liksom, ja, herregud. Det klockar upp porerna. Tjejer. Mm. Alla. Tjejer är oftast... Alla tjejer, en del tjejer orkar ju inte för de är så fulla. Ja. Och går och lägger sig med sminket. Men alla sminkar av sig. Jag också sminkar av mig. Ja. Har du smink på dig? Nej, inte alltid. Nej. Nej, men du... Och vad gör du? Men då gör du kanske också för att du inte vill att det ska komma smink på lakarna. Där har du också en annan. Ja, exakt. Men och det finns ingen anledning att ha på sig sminket vidare. Ingen mår ju bra av det. Nej. Annat än att det kanske är jobbigt att tvätta bort. Men ja. Det är ju jobbigt att duscha också, det kan man skita i det med. Ja. Men vad tar det lång tid att sminka av sig? Nej. Beror på hur mycket smink du har, du passar fokuserad det när du tvättar bort det. Beror på hur gnälliga. Har du rätt grejer? Gnälliga folk. Mm. Ja. Mm. Ja, jag får börja sminka mig och känna på hur det känns. Jag tror att det skulle vara bra för dig. Ja. Bara en snabb in också. Det finns två Robins. Kanske till med tre. Finns det fyra? Fyra? Ja. Dick Grayson. Första är Dick Grayson. Jason Todd. Jason Todd. Sen har du Tim Drake. Som kanske är min favorit Robin. För uh-huh. han kom faktiskt på vem Batman var. Uh-huh. För han använde sina detective skills. Uh-huh. Och listade ut att Bruce Wayne vem, var Batman. Är Bruce Wayne? Mm. Säg inte någon. Va? Spoiler alert. Ja, verkligen. Det kan finnas folk som lyssnar som inte har sett som vill veta hur det slutar. Fast, ja. Men är... Paulson också en Robin. Robin Paulson. Ja, absolut. Robin Paulson. Han är en jättebra Robin. Mm. Han tog sina krafter och blev, istället för att jaga brottslingar, så blev han så här late night show host. Ja. Men, Robin Söderling. Ja, men vad heter det? Använder sina krafter i tennis. Mm. Ja. Så det är det som är min. Batman skulle jag antagligen, då köper jag det är ju inte säkert att jag gillar det för det, men det är i alla fall grundpremiss för att man ska kunna gilla det. Ja, och det verkar som att de håller men sig har till. Har du något exempel på filmer som inte har sådär premissen som du irriterar dig på? Spider-Man är mitt klassiska. Ja, men annars är det ofta så. Och med filmen när man skjuter på folk. Och jag vet folk är så här, du vet nu svårt att träffa med vapen. Men du är så här, någon springer. Och det är så här, fem pers står och pepprar med maskingevär. Och de kan bara springa och zigzacka lite. Ja, exakt. Det är så här, men gör bara inte den scenen. Du kan ha en som skjuter några skott och missar någonting liksom. Alla skjuter också längs marken precis, man ska efter se, dem. Ja. Men okej, om det är så svårt att hålla ner eller någonting så, men jag vet inte. Något skott kan ju träffa någon gång. Varför? Jag vet inte. Jag skulle gilla om så här, den man tror är hjälten som bara dör mitt i och så tar filmen en annan handling någon gång. Så att det inte alltid är så att jag kan förutse hur det ska sluta. Nu var jag inte på att spoila. Kan du använda alla dina pengar? Vilken film är så, Petter? Du skulle berätta. Nej, det är en serie som är så. Mad Men? Nej, inte Mad Men. Är det House of Cards? Nej, Game of Thrones. Ja, där blir man verkligen bra exempel. Jag vill inte spoila den, men absolut. Chop. Game of Thrones är Chop. Bara bra. Jag blev chockad alltså. Ja, oja. Ja. Oja. Men du hade inte läst böckerna? Nej, jag hade inte det. Och sen så hade jag tänkt att du kanske skulle göra det nu. Men så kände jag att vad jobbigt det ska bli. Ni vet ju vad som händer. Men då tog det emot lite. Men det är så för jag läste en artikel om det. Ja. Just spoilers. Att för folk som lipar. Och jag har varit sån också. Så här, jag vill inte ha några spoilers. Bla, bla, bla, bla. Sen läste jag en artikel om att de har gjort ett test. Det var 30 pers som fick läsa en bok. Och sen var det 30 personer som fick läsa samma bok. Men då hade de planterat en paragraf i boken som spoilade slutet. Ja. Alltså inte så här uppenbart, men ändå så att alltså, och de visste inte att det var en spoiler. Utan det var bara liksom att ja, men då blir det inte lika stor twist på slutet. Nej. Och de här personerna som fick den spoilande paragrafen, de upplevde boken som bättre. Men jag kan tänka mig det, för att det spelar ingen roll med, om du ser historiska filmer som Apollo 13 eller den här. Ja, nej. Så att då vet man ju redan hur det kommer sluta. Ja. Men det är ju fortfarande spännande liksom. Men jag visste ju till exempel, jag visste ju att Darth Vader var Luke Skywalkers pappa när jag såg den första gången. Ja. Och jag tyckte fortfarande det var en fantastisk twist. Men jag kunde den också, överraskade inte jag kunde också. Jag kunde också alltså, se på filmen på ett annat sätt. För alltså, du visste det, ingen annan visste. Ja. Men den här gymnasie filosofiska frågan man ställer till varandra. Gymnasiala. Gymnasiala. Tack. Bra. Och den här, skulle du vilja veta hur du dog? Eller när du dog? Och då säger man, nej det vill jag inte, för då skulle mitt liv bli förstört. Jag skulle bara tänka på det. Skulle det? Men uppenbarligen när det kommer till film då, så vet vi att det inte är sant. Utan vi skulle kanske uppleva vårt liv ännu bättre. Ja. Vi skulle så här dö, och vi skulle inte vara så förvånade. Vi skulle tycka att det var en intressant twist. Precis. Jag tror man skulle, tror inte att man skulle passa på att njuta mer av livet om man visste när man skulle dö. Det tror jag. Jag tror att det har väldigt mycket att göra med när. Och det, för väldigt många skulle väl få en enorm ångest. Det skulle vara jobbigt om det var så här, du kommer dö om en vecka. Om en vecka kommer du dö. Ja. Det är inte kul. Nej. Och samtidigt, alltså, även om, hur mycket jag ska ta, mycket sms-lån jag ska ta. Mamma skulle sitta, ta inte sms-lån. Lova att inte ta sms-lån. Jag bara, pipe it down bitch. Jag vet vad jag gör. Jag lämnar en skuld till mitt barn. Kommer hon ärva mina skulder? Ja. Kommer ni ihåg den här serien där han fick morgondagens tidning på trean? Vem? Ja, med Anders Lindpar. Va? Nej, har du inte sett Anders Lindpar-blåsningen? Jo, blåsningen, ja. Men en snubbe som varje dag får morgondagens tidning, en tv-serie. Jag bara, har Anders Lindpar gått och blivit skådis? Nej, det är inte sett. Vad använder han den till? Jo, men det gick på trean. Nej, men han såg bara folk som skulle dö, hemska händer som hände. Så han kände sig, det är en katt som står där hela tiden. Mjau. Med morgondagens tidning. Läskigt, vet du. Men vanligt, alltså, den gick på, på dagar på trean. På dagar på trean. Tomorrow's news. Tomorrow's news. Men jag tänkte bara så dumt för att han sa det till folk. Han borde bara berätta för folk att jag har morgondagens tidning. Ja. Och så här, det här kommer hända. Ja. För då kunde han stoppa det. Han kunde rädda folk från att dö och bli våldtagna. Men han använder aldrig för att vinna på sport. Han bettade aldrig. Det tror jag inte. Det gör vi till och med tillbaka till framtiden. Ja. Vinner de? Ja, han bettar ju skitmycket pengar för att han har med sig den. Biff Tannen gör det. Ja. Han har vinner ju Sports Almanac. Ja, vinner de? Ja, alltså det är ju skurken som vinner och blir jätterik. Ja, vad bra. Ja, det är så det. Alltså att någon använder det. Det är det som är så orimligt. Varför skulle man inte? För att du vill att Svenska Spel ska, eller Betsson ska ha dina pengar. Vad är det för? Alltså förstår du? Okej, ifall jag säger att man kan ta från väljaren. Men varför inte? Vad gjorde du med dina 15 papp? Vilka? Som du vann. I USA? I USA? Eller vilka 15 papp? Du vann ju på stryktipset eller något sånt. Ja, det var ju när du inte vann. Du trodde du skulle få en miljon. Du kom fram och grät för att det hade vunnit 15 000. Ja. Ja. Du kan förstå mig, det jobbiga. Jag förstår faktiskt. Jag förstår. Ja. Någon borde ju förstå. Ja, men jag förstår verkligen. Jag förstår verkligen det. Och jag förstår också hur dubbelt svårt det är att man inte får så mycket... liksom medlidande. Ja, i en sån situation. Exakt. Att folk inte blir, att jag ringde jag, när man vinner, det var 38, men jag delade med en kompis. Ja, det är också så det är också tråkigt. Ja. Så 19 och så då när man vinner mer än en viss summa så låses maskinen. Ja. Och så måste de ringa till Svenska Spel och så måste man prata med dem själv och bara hej, och hon var jätteglad på Svenska Spel. Bara grattis, grattis, är det kul? Ja. Nej, det är det inte. Nej. Jag är faktiskt inte alls glad. Så du kan höra det riktigt tråkigt. Bara, en sekund från att vinna en miljon. Nej, vad tråkigt. Ja. Men 38 är inte så dumt. Ja, fast det är det. För dela med kompis och bara shit. Vi är 18 pers. Och så ska jag dela mina 16 med min flickvän. Ja. Nej, men 19 Petter, du är inte så bra på matte. Vad heter det? Men det med dem, livet gjorde jag med dem. Ja, okej. Ja. Men det livet är exakt det som jag spenderat mina 200-300 000 kronor på. Ja. Jag var beredd att jag skulle göra en sån här liksom lyxfällan. Vet så här, ja, bara, för det är alltid så här lyxfällan att men shit, du skyller massa pengar. Och då är det alltid så här att, ja, vad har du köpt då? Men jag har köpt säckar med guld. Och så här, ja, men då är det inte farligt. Jag kunde bara sälja de här säckarna. Ja. Så då är det ganska skönt på slutet. Ja. Men jaha, jag tog en Maserati i garaget. Ja, det är säljer vi den. Ja. Precis. Du har inga sådana... Jag har ju spenderat allting på upplevelser. Ja. Det vill säga taxi och bullar. Så enorma mängder... Alltså jag gick igenom. Jag har köpt två kanelbullar om dagen. Ja. Inga billiga kanelbullar. Nej. Nej, lyxar vi till det. 25, 35, 40 kronor ibland. Går du in på konditori då? Ja. Ja. Och café också. Det är inte bara konditori. Ja, precis. Ja. Ja. Och så. Och så blir det en liten kaffe på det. Man ska ju hitta bagerier. Alltså, ja, man ska ju det. Alltså som bara bakar och sen skickar ut till konditorier. Där får du de bästa. Och så har jag åkt mycket taxi, vet, för taxi i Malmö är det så billigt. Alltså. Ja, det är väldigt billigt. Det är så jävla billigt. Alltså, oftast kostar resan... Det är billigare än att gå. Det är billigare än att gå. Jag brukar säga att jag har inte råd att åka taxi. Det har visat sig med min skatteskuld att det gör. Men ändå. För att, ofta så slutar ju summan på samma summa som uppkörningsavgiften är här i Stockholm. Ja. Ja, men det är helt otroligt. Ungefär. Faktiskt. Ja, innanför den här cirkeln, vad heter det? Ja, ringleden och så här. C-ringen och så här. Det, allt ligger ju där innanför. Ja. Man vill ju inte åka utanför, då blir man ju mördad. Det är ingen som gör heller. Nej, kommer de här. Nej. Och då kostar det 79 eller 69. 65 spänn. 65-69 spänn. Ja. Och jag tror uppkörningsavgiften i Stockholm är 42. Ja, någonting mer. Sånt. Jag tror 49. 35 på Stockholm. Stockholm Taxi. Ja. Taxi Stockholm. Ute Stockholm Taxi. Det är ett helt annat bolag. Ja. På riktigt. Ja. Det är en snubbe. Det är enkel... som heter Stockholm. Men det finns alla de där. Taxi. I Stockholm, taxi i Stockholm. Ja. Och så ser det lite ut som Taxi Stockholm. Jag var... Men på tal om smink, jag blev faktiskt sminkad häromdagen. Vad gjorde du för mig? I lördags. Var du tv? Inte tv per se. Nej. Men det här filmades... Men han tittade på tv. Ja, och jag kände och jag sminkade mig. Det också var lite fint. Ja. Jag satt och tog på mig läppstift. Det är för övrigt den bästa scenen någonsin i en film. Bill Madison, en av sändarfilmen. När han får gå om skolan. Det är någonting, jag, Jag tror det är den jag tänker han på. Han går om femman. När han ska gå om alla. Just det. För att ärva massa pengar. Hur är det den bästa filmen? Nej, men den bästa scenen är i slutet så ringer han runt till folk och ber om ursäkt för att han var så taskig mot dem i när han gick i skolan. Ja. Och då svarar Steve Buscemi, du vet vem det är, ja. Som ser väldigt skum ut. Och Adam Sandlers karaktär ringer och säger fan ledsen att jag var så taskig mot dig och i skolan och mobbade dig. Och Steve Buscemi säger bara nej, det är lugnt, nej, det har jag inte ens reflekterat över. Och så lägger han på, så vänder han sig om, så har han listat så här to kill, och så stryker han Billy Madison, och sen tar han på sig läppstift, bara smetar över hela ansiktet, och så lägger sig ner i soffan och bara ah. Det är så skum scen, men jag bara älskar den. Men jo, jag vill säga, jag var på medieskolan, eller medieinstitutet där jag pluggade förut, och det är några elever där som spelar in en quizshow. Som jag och Martin Soneby var i lag mot en kille som heter Paul, som är Olas kompis. Ja, du vet inte det. Och en tjej som heter Emily. Så vi tävlade, det var musik. Emily har ingen aning om det. Nej, inte jag heller. Hon har jobbat på Baluba. Så Baluba. Vi tävlade, det var musik och filmquiz. Och jag och Martin, jag antar att vi var där lite för så här, vi var där i egenskap av komiker. Så vi skulle vara roliga, vilket vi tramsade oss väldigt mycket. Och sen märker jag att vi håller på att börja förlora det här, den här tävlingen, vilket jag absolut inte tänker gå med på, eftersom det är mest filmfrågor. Och så då börjar jag sluta, eller jag slutade skämta och slutade tramsa mig. Så det blir fortsatt där. Så det blir fortsatt lite. Men jag är lite stolt över att vi vände, för att jag kunde identifiera Michael Fassbender, Jason Segel, Tom Hardy och Viggo Mortensons penisar från fyra olika filmer. Fantastiskt. Ja. Va? Ja. Nej, det är helt sjukt. Vi fick... Säg det en gång till. Michael Fassbender, uh-huh, från filmen Shane. Jag kan inte identifiera de här människornas ansikten. Nej, men Fassbenders ansikten kan jag. För det är han som spelar... I Shane. Han som spelar David i Prometheus. Ja, den roboten. Just det. Tom Hardy från Bronson. Det är han som spelar Bane i Nya Batman. Säg fler filmer. Han var med Inception. Från, vilken film visade han penisen nu? Bronson. Vad är det för något? Han... Jaha, som är en sån här engelsk koding. Precis, det är lite Clockwork Orange. Nutida Clockwork Orange. Och sen var Jason Segel i Forgetting Sarah Marshall. Vem är han då? Han i How I Met Your Mother. Är den långa? Va? Den stora killen? Ja, precis. Han dumpade, du vet, när han... Vad heter han? Jason Segel. Jag såg han i I Love You Man igår. Och vet du, den andra killen, han som är med Paul Rudd. Paul Rudd. Vad är det han Slap in the bass. Han, den karaktären. Slap in the bass. Den karaktären han spelade. Om David Druid hade spelat den, han var exakt så som David är när han tramsar sig och larvar sig och så roligt. Ja, jag köper den. Alltså, titta på den och tänk på det. Det är helt vansinnigt. Hänger ni med David Druid? Inte efter att han började slap the bass. Men ni stöter på varandra ibland. Ja då. Ja. Han har ju morgonpasset ihop. Ja, just det. Han är aldrig ihop. Nej, okay. Han har ju en kofta och en t-shirt för min. Alltså, och jag har på och nu med den ekonomiska situationen så skulle du verkligen behöva tillbaka. Jag har tagit upp med honom långt innan Skatteverket ringde och berättade att jag satt i skiten. Men liksom, så att jag... Var de trevliga i alla fall? De är ju alltid så jävla trevliga. Men att de, alltså Skatteverket och Skatteverket kan vara lite bitchare. De som är trevliga för alla, det är Kronofogden. De är ju så fruktansvärt trevliga. Ja. För de har ju inget att förlora på. Nej. För att det är liksom... Det är ingen konkurrens. Nej, och liksom, de behöver inte för allt är förlorat liksom. Ja. Så det finns ingen anledning att skrika och bråka. Nej. Det är de har kommit till det här är liksom det är rock bottom. Det är bara pissigt att vara otrevlig där. Liksom. Ja, gå fram till en hemlös och skrika. Ja, det finns liksom ingen anledning. Det är bara ta dens pengar och gå. Så de är ju hurtiga, men de har ju också det att man du kan ju gråta och skrika hur mycket som helst på Skatteverket och Kronofogden, och de kan sitta så här gud vad jobbigt. Alla pengar. Ja, det kommer ju kosta. Det kommer det. Så, men de gör ingenting åt det liksom. De hjälper det ju inte. Men så du håller på just nu och kamma in så här gamla skulder och grejer så här, en kofta och en t-shirt från David. Du går fram till folk så här, eller kompisar. Kommer du ihåg när jag bjöd dig på en kanelbulle och vi tog en taxi till ditt jobb? Skulle nog kunna åka ut och köpa lite kanelbullar nu. Det där var ganska fin kanelbulle. Ja, ja, men lite svar då. Att jag har tänkt på det, jag var med en kompis i Portugal och jag vet att jag betalade väldigt mycket mer än vad jag gjorde. Så Jag funderar på att jag kanske ska lägga ihop lite. Mm. Vad har du gjort? Men vi ska bjuda dig på lunch när det är klart. Ja, ska ni fan göra. Och kaffe och kanel. Kaffe och snus och lite fickpengar. Ja, men i alla fall, David, till mitt försvar, det har jag tagit upp tidigare. Ja. Men, och han, när jag tar upp det med honom säger han bara, ja, ah, just det. Och jag bara, ja, vet du vad de är? Ja, jag vet exakt vad de är. Jaha, ja. Och sen sägs det inget mer. Nej. Men vad mer ska han säga? Men han ska väl säga, jag kan fixa dem, jag kan ge dem till jo, men till sådana nästa gång jag träffas, kan du få dem, eller jag skickar det. Visa med något med, han kan bara rycka lite ena kinden, ge mig ett tecken på att jag kommer tillbaka, för just nu är det bara så. Ja, alltså, jag har dem. Han är som en mobbare. Det, ja. Jag har dem. Har du mina lunchpengar? Ja, jag har dina lunchpengar. Kan jag få tillbaka dem? Självklart. Du kommer få tillbaka dina lunchpengar. Nej, han säger det. Vet du vart dina lunchpengar är? Ja, det vet jag. Det är slutet på diskussionen. Jag vet vart de är. Och han är liksom så här trevlig, men där kommer liksom fram någon sorts... Fast han är trevlig på så här Patrick Bateman. Ja, där är Patrick Bateman. Vem är det då? Det är American Psycho. Vem är den fjärde penisen förresten? Just det. Viggo Mortensen. I vilken film? Eastern Promises. Han är väl med i Sagan om ringen eller något sånt där. Aragorn. Jag har inte sett den heller. Ja. Var ingen bra film, va? Helt okej ändå. För alla tyckte den var så jävla bra. Jag tyckte att den var har ni gått och sett Beast of the Southern Wild? Nej, jag tänker inte gå och se den. Den verkar skithönt. Den är jättebra. Är den? Ja. Jag tar tillbaka det så. För jag bygger upp här. Jag vill jag till och med, jag säger att den är så bra så att jag kan till och med säga det till dig. Och du kommer ändå tycka att den är bra. Jag har inte ens sett Django. Ja. Det är inte jag. Eller jag är inte råd. Searching for Sugar Man. Ja, den har jag sett. Han vann pris i natt. Ja, han har ju vunnit allt. Jag har ju träffat honom. Jag sa? Ja, när då? Jag träffade han satt bakom mig och vann massa priser. Ja, på Guldbaggen. Mm. Vad gjorde du där på Guldbaggen? Jag var ett skämt. Ja. Du var ett skämt eller gick upp och drog ett skämt? Jag var ett skämt i Babbens grej. Var det något om Sverigedemokraterna? Ja, naturligtvis. Ja. Soran, du har ju också en begynnande filmkarriär på gång. Ah, och du bara bam. Och ställde du upp då och gjorde så här. Och så gick vi där. Bugade dig heila. Nej, men jag fick hon, inte... Men hon gjorde också den där, vet du, Neil Patrick Stewart, vet han? Neil Patrick Harris. När han går runt och snackar, var du tvungen att sjunga också? Har du sett det? Nej, exakt. Men jag har sett det. Men vadå? Det är nej, inte, han det var är inte först han... Nej, oj. Okej. Jonathan, snälla någon. Nej, men hon gick bara runt och sa kommentar här och här. Jag tänkte bara, vad trevligt att jag sen fattade efter att jag är ett skämt. Fick du betalt för att vara skämt? Ja. Nej. Jo, du fick ju gå gratis. Ja, jag fick gå gratis. Ja. Alla betalar. Folk som är nominerade betalar 1 och 6. Gör de? Ja. Mm. Så. Vad ingår då? Du får sitta på en stol. Och... Men ingår det mat? Nej. Inte ens tilltugg eller snacks? Nej. Dricka? Nej. Du skämtar med mig? Nej. Det ingår bara att man kanske får ett pris? Mm. Ja. Du får gå dit och så får du vara på efterfesten, antar jag. Och där då? Där är det gratis? Där är det faktiskt massa mat. Massa schysst mat var det på Berns. Gratis? Gratis, ja. Och gratis dricka? Men det som var sponsrat, och det var inget gott, det var så här whisky shot. Var det så här kanelwhisky? Typ Fireball. Fast det var inte det, men det var liksom något liknande, alltså det var... Åh, jag måste sen, innan vi går ner och käkar, måste jag visa det bästa klippet. Det är någon får man säga mörkhyad? Jag glömmer alltid om det är okej eller inte. Ja. Hörru, Bosse Hansson. Kom igen. Ja, men verkligen. Jag vill ju bara säga rätt. På min tid när jag växte upp, då sa man mörkhyad. Ja, men det gör man inte längre. Ja, berätta för dig. Utan häng med. Vi har internet. Kudjo säger man nu. Ja. Säger man kudjo. Men det är en kudjo-tjej som var fan fel eller lätt. Nej, en kudjo-tjej. Ja. Men hon har någon form av så här webb inte serie men videoblogg har hon. Och så säger hon så här, jag sitter, det är massvis som har sagt till mig att jag ska göra kaneltestet. Och jag vet inte vad det innebär, men jag har sagt att man tar en sked med kanel och så ska det inte gå att svälja. Och så gör hon det här. Och det är, och nej, hon tar inte en sked. Hon säger, jag vet inte hur stor skeden ska vara. Så hon tar en slev med kanel och äller i. And hilarity ensues. Det är det bästa jag har sett på länge. Men får jag fråga en sak, funkar det med kardemumma? Nej, det vet jag inte. Det är tydligen något speciellt med kanel. Är det just med kanel? Ja, jag tror det. För det är det som är själva testet. Och jag tycker att jag ska stoppa in en sked chili i munnen. Jag tror inte det funkar heller. Eller? Alltså, kardemumma? Ja, men jag tror inte det funkar med kardemumma heller. Nej, jag vet inte, vi får pröva. Eller mjöl. Eller ska vi låter någon som lyssnar på det här som är dum nog att göra det. Ta en matsked kardemumma och se om det funkar. Om inte så... Vad heter det? Det var, därför att ni kommunicera utan att det skulle låta, vilket då föll på ja, att du jag, inte kan göra två saker samtidigt. Att jag läste ett sms som Soran precis fått och, ja. Och ingen mer får jag säga vad det var? Nej. Jo, det tycker jag att det ska. Ja. Det är ingen som lyssnar på det här. Nej. Det är så jävla skönt med radio. Eller hur? Hej Soran, fick ditt nummer av kurdernas Maradona. Just. Har du en mailadress? Tänkte lägga in dig i TV-lagets utskick om det är okej. Har du kommit med i TV-laget? Precis nu. Med vänlig hälsning. Patrik Ekvall. Patrik Ekvall. Precis. Sant. Det fina här är att jag har Patrik Ekvalls nummer. Du, då kommer jag läsa om dig. För jag läser hans blogg. Läs hans blogg. Förlåt. Förlåt, det är min hemska, hemska ekonomiska situation. Förlåt. Ja. Det beror på min... du försöker få sympatier från lyssnarna nu. Skatteverket, hör ni det här? Jag skulle vilja... Vad tycker ni om den här idén? Är det för mycket? Att jag går ut på något sätt och ber svenska folket att betala min flatskuld. Du kan starta en sån Kickstarter. Ja, på riktigt och på fulla allvar. Ja. Inte det minsta, och jag skulle vara med. Jag tycker du ska ha en sån där... Fan, lägg en tia. Lägg en krona. Nej, du får en hundring. En hunka? Ja. Det finns säkert folk som är villiga att betala. Men du kommer inte få den av mig så här, utan du måste starta en raise fundraiser, ja. Eller så raise grej. Och jag lovar att skriva om det, för att jag tror på riktigt alltså, och det har jag tänkt många gånger. Vi har ju så här konstnärslöner, ja. Eller hur? Och det är ingen som man borde ge pengar till, för ingen bryr sig på riktigt, alltså ingen som, det är inget värdefullt som förändrar folks liv direkt. Men jag tror att det finns människor som är villiga att betala, till exempel dig. Och det finns så här, för att du ska bara kunna hålla på, bara vara ett kreativt geni och bara vara så ledsen och oroa mig och sådär. Du har ett barn att ta hand om. Ja, det har ju. Ja, men det skiter jag i. Ja, det skiter du i. Alltså inte nej, jag bryr mig om ditt barn, ja, men det, inte, det, ja. Jag bryr mig. Jag tänker mig att det folk bryr sig om, att folk skulle må bättre om du kunde bara gå runt och få vara kreativ och kul och vara, och inte behöva bekymra dig över så här hyra. Inte så att du ska leva i flärd, för nej, det skulle också bli dåligt. Nej. Men bara inte vara skuldsatt. Ja. Inte så mycket, alltså inte så mycket i alla fall. Så att det kan hantera skulden, ja. Så att du kan gå under en kanelbulle. Ja. Jag tror på riktigt folk ska, att Jonathan är en sån, för att det är ingen som känner så här, att Jonathan skulle gå och spendera det här och, ja, nu har, Mårten skulle ingen betala för. Nej, för att, men David pratade ju faktiskt om det. När vi gjorde insamling till Musikhjälpen, så hade vi att folk fick sätta in på ett bankgiro. Och då fick David idén att han skulle starta ett sånt bankgiro och bara liksom, folk, om de har lust att ge mig pengar så finns det det. Och liksom bara och säga det efter shower och sånt, att, men nu, är det, nu är det Jonathan. Men du ska starta Kickstarter. Och vet du vad, vi kan prata om det i tidskrans, vi kan lägga upp det, ja. Jag ska be folk på Twitter. Vi jobbar tillsammans för att se hur långt kan vi göra. Och jag fattar, ni tänker så här, men jag behöver också pengar, fast, men ge bara lite grann. Nu så, det är inte rättvist, alla får inte. Men en femma liksom. Vet du vad du kan göra? Ja. För det finns, jag såg, det är en professionell wrestlare som heter Jake the Snake Roberts. I USA, utgår från. Som är jättegammal. Ja. Och han har så här tagit droger, han har varit alkoholiserad hela sitt liv. Han har haft världens sämsta uppväxt. Och nu har han fått hjälp och blivit clean. Han har varit nykter, jag vet inte, det är flera månader nu. Men han är helt paj i kroppen, så han behöver opereras. Och så bad han fansen om 9000 på Kickstarter, och han fick in 30000. Men då hade han också olika så här grejer. Om du donerar $10 så får du ett foto med autograf. $50, bla bla bla. $100, så ringer jag dig. $500 får du komma och träffa mig. Typ sådana här. Om du har sådana grejer. Nej, men det där är bara hybris, det där är inte nice. För då måste man säga, okej, okay, du kan få köpa det här. Nej, bara ge. Av godheten i ditt hjärta, ge till Jonathan, så att han kan få vara kreativ och lugn och bara må bra med sin reumatism och sin dotter. Ja, och kunna få äta lite med reumatismen. Men den går lite upp och lite ner. Jag har alltid varit så dålig. Man ska ju liksom så här träna och äta sin medicin och sådana saker. Så det ska jag börja med. Jag har haft den i 5 år. Men den är ganska bra just nu. Jag är ute efter att få en ny medicin som jag håller på att lobba för. Jaha, okay. för min läkare. Är det så biologiskt. Du, jag tror faktiskt att det är en av anledningarna att man kan få kan det här i Sverige? Gärna. Inte i Sverige, men i USA. Jag tror det, reumatism. Vad heter det på engelska? Rheumatism. Rheumatism. Rheumatism. Rheumatism. Tommy Lee Jones. Vad är glaukoma på svenska? Glaukom. Är det starr? Nej. Kanske. Glaukom. I alla fall, det är bra med den. Och den här medicinen är asbra. Men den är svindyr. Det kostar 150 000 kronor om året för skattebetalarna. Så blir det konstigt att jag först ska då ha Först ska jag ha din skatt och sen ta en. Jag är så fruktvärd minus. Nej, men jag hör Alliansen skulle bara kunna ha mig som ett posterboy för så här, det är den här skiten som sossarna har tagit fram. Som har tagit fram, ja. Ja. Men jag hjälper Jonathan. Vi drar igång någon. Vi kommer dra igång. Jag tycker på riktigt att det är viktigt. Är det någon som jag vill ska ha en konstnärslön? Så ja. Tack. Vi skulle kunna en lilla musikhjälpen. Lilla det är inte en vecka, Jonathan-hjälpen. Utan musik. Utan musik. Jonathan-hjälpen. Ja. Bara hjälpen. Ja. Mm. Och så får folk komma hit och prata. Men jag tycker vi ska ha så konstnärshjälpen. Och folk har så svårt att känna. Det är det här också som är jobbigt. Som med att jag var en sekund från att vinna en miljon. Jag vann 38 000. Ja. Ingen känner sympati för det. Nej. Och det är lite så här också. Men du får leva din dröm. Folk sitter och lyssnar på det här. Jobbar någonstans de inte gillar. Eller pluggar länge och har studieskulder. Och vad som helst. Eller bara hittar ingen jobb och har en själva inte nöjda. Varför ska du få? Du får ju leva i dröm och göra det här. Men tänk inte på er. Nej. Okej, det har tänk inte på mig. Relativisera inte. Är det någon som ska konstnärs? Tänk istället på vilka konstnärer som får och att Jonathan inte får. Då serietecknare får. Då blir man mer benägen att vilja ge Jonathan. Om ni tänker så här, varför får inte jag? Nej, men alltså ni själva. Ja, men då vill ju ingen ge. Fan vackert sagt. Det där gick rakt in i mitt hjärta. Ja, vad bra. Jag är öppen för det budskapet. Ja, jag hörde. På tal om vackert. Ja. Jag var ju som sagt på Magnus Benérs show. Och det var väldigt namedroppande. Och vilka mer var där? Emma Knyckare och Ahmed Beran. Du känner båda, va? Ja, jag känner alla tre. Ta det lugnt. Gjorde high five med dem. Jag kramade. Jag gick fram till Magnus Benér och visade bilder på mitt barn. Ja, det gjorde du. Som jag gör lite på skämt. Men också du tycker om det och visar upp det. Men jag är ju samma sak med mina syskonbarn. Nej, folk hatar andras barn tydligen. Ha. Men Magnus, eller de öppnade showen med liksom, det var Ridon gick upp och så sitter en tjej med en cello och spelar vackert. Och spelar jättevackert. Nej. Ja. Vad är det här? Och först var jag så här, okej, det här är skumt. Ja. Men jag gillar det. Och sen märker jag folk börjar så här tissla och tassla. Herregud. Ta det lugnt, det kommer komma stand-up. De trodde ett tag att det inte skulle bli någon stand-up. Ja, precis, ja, men det var någonting som alltså, man, kan du bara passa på och njuta? Vad sa du att folk gjorde? Ja, men de så här började prata och någon började så här, du vet så här, det känns som att vara gymnasieelever. Och någon måste så här, oj gud vilken konstig stämning, ja, nu måste jag säga någonting. Ja. Kan du bara njuta av den här jätteduktiga cellisten som spelar. Och sen hon spelar 7 minuter eller någonting. Det var lite det kan jag hålla med om. Jag visste att inte veta hur länge hon skulle spela störde mig lite. För då visste jag inte det känns okej, ska hon spela i en halvtimme nu eller vad ja. Hon spelar 7 minuter ungefär. Och det var jättevackert, jättebra. Hon fick jättefina applåder efteråt och så. Och sen körde Emma Ahmed, det gick bra. Vem gick ut först efter henne? Ahmed. Vad sa han? Han sa jag vet inte hur jag ska följa det där. Men han gjorde det. Ahmed. Och sen körde Emma och sen var paus och sen efter pausen samma sak. Hon och när hon sitter där med sitt cello igen, då är folk så här, man tar det lugnt. Nej, fast jag förstår spela dem. Jag har inte kommit för att lyssna på cello i en kvart. Nej men vad fan? Det är ju också fint. Lite. Och sen kommer Magnus ut och säger så här, jag vill bara liksom vidga era intressen lite även om ni kanske inte tyckte om det eller någonting sånt. Nej, men det är kanske han i för sig skulle. Låt det bli. Nej, jag tyckte han skulle sagt att fy fan vad kassan är som inte kan hålla käft i 10 minuter. Det är ingen bra öppning, kan jag säga. Jag har hållit på med det här ett tag och det är ingen bra öppning. Ja, fast Magnus brukar öppna. Jag har 5 minuter på mig att vinna publiken. Ja. Vad heter det? Jag kan bara så att vi känner hur live det är just nu. Ja. IKEA stoppar all försäljning av köttbullar efter upptäckten. Det är sant. Gud vad de reagerar fort. Ja. Allt. Du kan åka nu till IKEA, finns inga köttbullar. De som tjänar så mycket pengar på köttbullar. Ja. Det kostar 5 kronor. Det finns ju folk, så det är så satans mycket. Det finns ju folk som kvantitet. Åker till IKEA enbart för att äta köttbullar. Ja, fast det är ofta i andra länder. Nej, det kan vara här svenskar också. Ju. Inget av det här som ni säger har ni en aning om. Nej. Jag tycker vi rundar av där med liksom en sammanfattning av hela avsnittet. Precis. Nästa vecka jag ska Nu åker vi på roadturnén. Just det, den börjar ikväll idag. Var ska ni någonstans? Det är 14 dagar i sträck. Så det är Stockholm ikväll, Halmstad imorgon, Borås. Och sen bara resten av Sverige, förutom Skåne. Eftersom att Mårten har ett personligt vendetta med hela landskapet. Okay. För att han var där en gång i Malmö en gång. Och det sålde inte, eller? Inte riktigt lika bra som han ville. Nej, det har inget att göra med affischering eller marknadsföring någonting, utan det är landskapet som sådant. Så Mårten har inga ligg i Skåne. Så att, kommer ni bo på hotell då? Och jag älskar i Skåne, så att jag åker alltid dit. Ja, du är hemskt uppskattad. Men det är bra, då har vi sparat dig till, nu kan vi göra någon tills knas kväll i Skåne. Ja, jag kommer ju åka själv i höst också på turné. Men är det officiellt nu? Att jag ska. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Men vad heter det? Eller jag säger att jag ska bara. Får se. Men det är officiellt att du har sagt det. Ja. Men det, om man vill gå, det finns biljetter kvar i några städer och några städer har blivit extra föreställningar typ Uppsala, så det går i alla fall. Yes. Men så du kommer inte vara med i podden nästa vecka? Nej, hur många gör du, två per dag eller? Nej, i vissa ställen typ Uppsala där det blir extra föreställning, då får man, då gör vi två. Men annars är det 14 i rad, 14 städer i rad. På följd raw på turné.se. Är det samma person hela tiden? Ja, förutom den sjätte i Jönköping, då har vi bytt ut Ös mot Magnus Bettner. Så det är otroligt mycket bättre. Alltså man får sjukt mycket mer bang for your buck. Jaha. Det är konstigt att bara bytte ut helt och hållet. Ja, under hela turnén, jag vet, kontrakt skrivna och sånt där. Men hänger ni då? Sen sitter ni så här på, ja. Går ni så här till hotell och sitter i hotellobbyn och så här dricker öl och så här. Nej, alla är ju på sina hotellrum. Men vi reser till Halmstad, så kommer man åka bil hela dagen, så kommer man vara trött, så kan man vila en timme, sen är det middag, sen är det show och sen superman. Så kommer det bli svårt på en tisdag i Halmstad. Ni kommer vara slitna. Så kommer det svårt på en tisdag i Halmstad. Ja. Nej, ni kommer hitta någonstans. Om jag känner er rätt, ni kommer hitta någonstans. Om du känner Mårten rätt. Ja. Mårten känner. Vad kul. Rätt. Köp biljetter. Och Jonathans insamling kommer vi börja på. Och insamlingen kommer. Vi kommer fixa det. Håll utkik på din Twitter då, kanske. Ja, den har jag inte varit inne på. Nej. Sen. Men använd det då. Aron säger att det går bättre när jag inte skriver någonting. Men det är för att Aron pratar om sig själv och han vill att ni ska vara likadana. Aron bara avundsjuk. Men okej, men kan du inte börja använda den, för att det är bra sätt för folk att få reda på att du har den. Jo, absolut, jag ska göra det. Det är ändå värt för att bli av med skatteskulden, alltså. En tweet. kan gå så långt. Nej. Det är inte lönt. Jag är en konstnärsskär, jag måste vara fri. Om ni donerar så kan Jonathan tänka sig att twittra till er och skriva tack. Ja, om ni skulle kunna göra. Ja. Absolut. Ett personligt tack. Det blir bra, kul projekt. Det blir ett intressant projekt. Det kanske kan stå i tidningen och så kan folk skriva och så kan ni känna så här, jag har varit med, vi var med på det där, vi gjorde den där grejen. Det är precis som att ni borde rösta på Kodjo på den här klicksomröstningen av Sveriges stiligaste, för att det skulle vara kul. Jag skulle inte att du inte är med på den. Alltså, nu försöker inte... Det är Sveriges stiligaste. Vem är det som har den termen? Men jag är inte alls där uppe på Sveriges stiligaste män. Det är klädstil. Sveriges stiligaste män. Men om man röstar på Kodjo, för att det är så otippat, för att han vinner mot alla de här skitsnygga och han blir bara t-shirt på sig. Men det finns en bild på honom när han har en blå kostym på sig. En blå? Ja, han ser lite ut som Jamie Foxx i Django. Men om ni röstar på honom, det vore kul. Och också för att då förlorar Mårten, och det blir också kul. Jättedålig bild. Mårten la upp den bilden. Han sitter på en balkong och så är det taget från fågelperspektiv. Mårten sitter och typ gör tummen upp. Och det är liksom den sämsta bilden på. Kolla vad stilig jag är. Är det klädstil eller jag bara, tror det är hela paketet. Det är oklart. Bara ge pengar till Jonathan, rösta på Kodjo. Det är mycket nu. Det blir kul projekt. Och köp biljetter. Nej, det här är verkligen bara om ni har verkligen råd och tid. I det här som ni tog upp till Alex och Sigge podden. Yes. Den som är laddas ner 300 000 gånger. Den har precis gått upp till en halv miljon. Okej. Okay. Är de sponsrade? Ja, av If. Och McDonald's har jag hört. Stämmer det? Också. If var det jag hörde. Hela tiden. Tack för If som sponsrar. De är köpta. Deras själar är köpta. Men de skämtar de om det? Antagligen. Är den bra? Jag lyssnar ju inte på podcasts. Det är någon som säger att den är så fruktansvärt bra. Ja, men det tror jag. Jag lyssnar inte på svenska podcasts. Jag lyssnar på Kringlan och Jossans podd. Men annars lyssnar inte på svenska. Men det folk säger är att Sigge Eklund verkar vara världens skönaste person. Och Alex Schulman. Det var allt för den här veckan. Av till slut kommer någon att skratta. Ni har hört mig, jag heter Bibistav. Ni har även hört Soran Ismail. Ha det så bra. Och Jonathan Unge. Hej då. Jättekul att du kunde vara med. Jag är hemtrevlig. Vi ses om ett år. Det gör vi. Hej.